Thank you. Ngadepi apa arep, iku kreatif di buta mandekade nasi. Orang bisa tulis, orang bisa mengatur tulisan, tapi akal, akalannya terjas. Dan mandekade nasi disebut bukti, malah laku saya, laku tutup. Tapi kan beliau dengan nabi, beraisan mulai, beraisan mulai, itu enak. Di silaikan pokok, uang buta ulut. Kalau buta ulut, tersebut dosing enak. Buta beliau dengan nabi. Masyarakat ada, asalnya duduk-duduk, tersebut diri. Jadi kami nanti lahir sudah bertakulah kita sebagai janji putusan terus mulang mengalah juga Al-Quran juga putus-putus dan tiada-tiada yang penting mengalah melalui rezeki dan rezeki. Nanti kepadaan kami berharap sehingga Tuhan berkisah disebut sohabat. Sohabat kita yang nanti itu termasuk kutu-kutu kami manusia sahabat dari nanti. Kutu-kutu kami manusia makhluk manusia sahabatnya dari Nabi itu kono sahabat. Kehutangan yang sahabat kami kita toke dengan Al-Qur'an. Wasa bihunal al-baliruna minal mulayatihina wal-arsali wal-ladina kadahuhun bihikani rojasal al-Qur'an. Wa'adzalahun jalanadi sajri tahtahal adzalu kumaliki rasiyah adzat dalikal kumulil a'udhu. Iyak-iyakku nosegi begitu. Kodulukur sohabat muhajiri sohabat. Otawa sohabat ansar. Kalau boleh tapi izin ikuti lakai oleh sahabat, itu berarti Allah lidani. Sallallahu alaihi dan kalau sahabat di hari ini, penikmatan dengan imam muatake. Kalau kalau sahabat disediakake, suatu. Sendiri mengisahkan kenalan Tuhan. Kalau sahabat diri dari Allah, maksimal itu semangat. Dari kalau panggil lagi, kecil sehat. Jadi, kalau sahabat itu, pasti suatu. Masih sampai di atasnya. Para sahabat pasti suatu negara. Dan kemudian kota bagi Allah itu kursi Allah itu. Wa'ahat jalan tidak nanti di setiap ini suatu. Sahabat. Mulanya. Upamanya ada wali yang berjuk di mata. Muncul namanya tahun ini. Kalau sahabat yang pakai paling asal. Itu isi utama sahabat. Jadi dimana pun. Dasar yang berhak. Sahabat yang paling utama. Orang bakal. Nabi yang pakai nabi. Jadi sahabat yang paling utama sahabat Abu Bakar kepada orang Bakar majani nabi kita katanya nabi tentu sahabat dalam hati untuk menaki. Nah, lari dari ini para sahabat untuk masyarakat. Kelahir memang wa'akorinan minum wa'ayat nakuhi. Golongan dia seorang hukumi tangkap esokan orang sejajar di masa ini tangkap esokan selamat hari atas aku di kedalam aku jadi tapi memang sejajar tapi itu adalah tapi yang pertama yaitu mengejar se lahir jadinya turun seakan disebut tapi tapi ketiga ada kedua dengan ini tapi kelima belas itu mana cara saat terus agar terus makhluk yang pertama pun dari turun tapi pertama usahakan turun tapi ketiga ketiga lalu sampai turun selanjutnya tapi kelima belas tahun ini ya itu naya dari tahun lagi ya tahun ini ya. Jadi kalau dilihat seru sasaran terus terlalu puluh lima tahun. Maka nervous seru di mana terus itu mulai tapi ini ke 16 Bagi Allah telah akan rusak, berjujur telah akan rusak juga bila wakil baru kecukup berkotak dibuka terbalik lagi wakil baru di filmura bila wakil baru aku akan rusak juga Jumlah latihan yang luna, luna, dan ให้คุณสหัสการอยู่รถเส้นกันใจในรุ่นดาบีที่ประสานมาชุดมาลาที่มาลาเราแล้วเสร็จดาบีที่กันที่มาของคนรถดาบได้เช่นดีที่ได้ดีมาเพื่อคุณรถล็อกดาบีแอคเตอร์โอดาบีแอนดูเปลี่ยนมาเลยแม้กระทั่งรูปธรรมนี้ปูรสจากวิจารณ์มาเลยนะตอนนั้นเป็นอยู่ในรูปธรรมที่มีแบบจากวิจารณ์กับปัจจุบันกระทั่งแต่จากกระทั่งจากที่จะทำเรื่องกล่าวว่ามีลูกคนละได้ยามเมื่อคนวรรณะกันวัฒนะการที่การเรียนต่อข้อความเชื่อสหัสการเรียนต่อข้อการมีอยู่ว่าอยู่ป่าจะแต่ให้เราแต่ก็คือที่อัลลอฮ์สักระชาเองเดียวยุคนี้มาเรียนสอบต่อในด้านใดที่ตายแล้วแค่การเป็นคนยากจะอาศัยการใช้ชีวิตสักครั้งจากการเสนอคือเยอะมากตามสภาพที่จะเรียนรู้เช่นการเรียนรู้สักครั้งที่ต้องรับประทานมุ่งสุดว่าเราดูดูสักครั้งแล้วมีคนใจคือเชื่อว่าดูสักครั้งแล้วมีคนเรียนรู้อะไรกันการอ่านคืออาตุกระเอาละอาตุบักมาโมชาสังยุตตสิงิกาตาระปิตาลิมิริสุวิตาปิตะจุตุปัสสะนะปังอังปัปปะเสกะอิกะยะตุติเมติปิชะยินสัพพิวาติปัตตะสาระเนกะปัสสะกะสัมปะเนกะอานคุณอาหาอาตุกาทีสุขาเกิดอะไรที่กาใจที่แวกเองแล้วที่มีการเรียนรู้คุณอาหาเป็นนักการเกิดอะไรดีเจอาหาเป็นนักการเกิดอะไรดีเจกาทีกาทีตอนนั้นที่แวกเองการกาใจของเราตอนนี้คุณจะทำอะไรที่อิบาดะห์อิบาดะห์ขอรับอิบาดะห์อิบาดะห์มันได้อาจจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นที่เล็กแค่เดียวว่าที่เราพูดถึงเรื่องนี้คุณรับผิดชอบในเรื่องการกระทำต่างๆนั้นอะไรก็เกิดขึ้นในข้อความต่างๆอาจจะเกิดเกิดขึ้นYa Allah bersih, mungkin-mungkin dari Mekah dan bersama dari kata-kataan sentosa. Nah, kita berdoa Allah, bisa terjadi bersih Allah, hidup kok. Tapi cara urusan diri, wajib ada mungkin asa marah, iman, amin, amin, bukillahi, wa yaumil akhir. Ya Allah bersih, berduduk Mekah,Seng esak-esak, reng mokmen-mokmen kawan, pada dengan pari miriti. Bisa nanti, nanti saya bisa nanti. Bisa nanti, jalan. Kok beli istri ya, kok? Bagaimana kok itu mengesak, kok? Kasih bersungguh. Kalau lakukan kata-kata, lakukan keuruh poli, dan dikata-kata ya tak baik.Kalau saya mencapai, mencapai, apal ini. Pajangan hari ini sepuluh dan sepuluh. Kalau iya, jika. Jika itu sepuluh dan sepuluh. Ya, selama sepuluh. Lumayan masa dia capai pada kamu. Waduh, barang enak. Cuma seluruh tidak ada kita. Orang yang sama kita, usah kesempatan akan apa. Ya, malam mesti.Kita korban. Mulanya dia makan, में बंदा भी किए हैं जिन जिनका विमान वाले लेके जाता हो रहा है मारा के नाता है लेकिन आपने काफी कुरी की है मारा वो कुरी से ऐसा ना कि काफी कुछ ज़्यादा लेके जाके नाचे वो आले आले कुरी की में जल्दी करते हैं ना कि नहीं तो Tapi isi ini kita berubah, orang di anak-anaknya. Nah, itu isi ini, namanya adat misi. Maka kita dinamuk milik Allah, takut malam tak tidur. Karena tadi lebih banyak milu asal. Isi ini kerja Allah, diwakala. Maka menjadi nakai kabar yang akan bukti kaki berdari, kaki berdari seperti hatinya atau rokat kita kau, penyamalah kita kau. Cuma kaki orang orang orang orang orang orang nyamalah kita kau lagi nakai, isi kita kau. Jadi Bukyabuti, jadi juga dengan malaikat kita selalu menolak dilakukan. Karena selalu lagi nanti itu koyok dan dari iman. Itu iman. Yang itu paling kan bawa iman aswara yang kira-kira kita. Iman, bawa kita. Kita jadi global, global. โอ้จ้าครับที่กับสอบถามเรื่องนี้ที่เราคิดว่าจะต้องมีมากเลยนะที่เราต้องการนะเราไม่อยากให้ใครมาที่มาทำเราต้องการที่จะช่วยที่ต้องการสาธิตว่าอะไรบ้างแต่ที่เล็กเนาะในการที่จะใช้ อิสลามะฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมกอวิลลาฮินะกัซซะบูบิอายาติอิคุซาอะลาอะลาเปรตุมปามาอะเมกโลมอัลลาฮีนะกัซซะบูกับกอเรอะเชฟาราบีนะบิอาลาอินนาอิกราบอัลลาฮ์อะลาเตอัลลอฮ์นะโบเรกิตาตาวะมีตุบิตุโนตะเก เป็นอยู่เด้เป็นอยู่จากอาเกตจากนี้อภิวิสาสะกาตอนนาบีจะก็อาราจิตในนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนการนาบีนี้ก็ทําได้วันนั้นรออาตุสอยู่ในสุญญะเป็นในมาในในกุรอานมุฮัมมัดเป็นการกระทําของเนี่ย เอาเอฟเอฟอาร์เอาเราว่าให้เป็นเรื่องการลาบาให้ตัวเอ่ออย่างที่ลาบิอาเนี่ยลาบาในการที่เราไปลาบาเป็นสุดยอดที่ที่ตามตัวนักเก็ตเราจะได้มาเจ็ดมาดีนะเราจะได้ดูว่าเป็นมาเป็นการมาเจ็ดมาดีนะเป็นประการมาเจ็ดมาดีนะที่ดูเรื่อง เอกอาราธนาจะมาหาที่จะอาศัยในการเจริญนี้เราต้องเรียนให้แต่เราที่มาที่นี่จะเป็นคนก็ตัดตาเราได้มาเชื่อทางการีทางเอกทางการีอาจจะดูเรื่องของเอกนะดูเรื่องของเอกว่าเป็นยังไงแล้วอาศัยในการเรียนนี้วันนี้เราได้ที่เราอาศัย ผู้ตายเกิดที่เอาไว้ก็อาการการมีสื่อสื่อที่จะออกอัลฮัมดุลิลลาฮิเอ็กวาลาฮัมดุลิลลาฮิเจ็ดที่มาเจอความยากเป็นการเก็บความยากเอาเดี๋ยวอายะห์จะได้ก่อนดาวสักอันนี้ที่ต้องพูดแน่นั่นก็มองยังดีมุกกายเนี่ยกายเนี่ยมองยังดี ตัวนักบวชนี่ได้เรียกว่าอุปิกุตตะคาเฟ่เกิดที่อัลลอฮ์เป็นที่ตุ๊กตาตัวเราเป็นอะไรบ้างพวกเราอุปิกุตตะคาเฟ่เกิดที่อัลลอฮ์พวกเราทำงานในตัวอาตาลักษณะเราเองจะมีวาสุเช่นเราพิจารณาตัวเองเสร็จตัวเราดีดีก็ที่อาเนี่ยเราไม่ชอบมา Itu bagi Nabi kalau mengenai ini. Pur, Allah itu yang Maha Mahmud. Oh ya. Ya ayuhan ladina hati. Oh, Wong akeh kang ngapali lan muji. Ing jahat to dalem nyawa sira lan ngaku ing satemene dia kabe aulia. Iku dadi kekali Allah. Niku ning sami sate diane masyarakat dia. Tekwe yo aku kekake beci Allah. Di kali hati dijauhi beci Allah kalau ngene. แต่เมื่อนาคุณกับการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ว่าเขาหรือเขาบอกว่าเราได้รับข้อสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทักทายผมประกาศให้กันมาโอเคครับผมมาที่มาสวดมาสารทางหรือเขาบอกว่าเราได้รับข้อสิ่งเหล่านี้เองคุณสอนเองเรามาที่ไหนที่จะเป็นเลยนาคุณ แต่ที่เกิดขึ้นเอาอายุนะแต่ถ้าเราไม่ได้นะตัวว่าถึงนะแต่ว่าละละมันเอาทั้งที่โอราวะเนี่ยนะเราจะไปอยู่ในสถานที่อาบัติสลาวะเพราะอะไรมาทําไงเนี่ยเราอยู่ทําเอาความสะอาด Mereka dikali ini, oh, saya tahu, dia periksa. Lohnya lagi. Ya, waktu lalu apa, lalu apa saja. Kepengen, umurnya kelasnya tadi saya tahu. Mulanya kami nanti diulang ke si Allah, nekakan ke aku, mau yang lebih kekasih Allah, tetap ngarep-ngarep. ว่าเราจะทำความดีอาจารย์ของเราเราจะทำการสอบประหยัดเด็กปั๊บอาจารย์จะสอนสุดท้ายก็ปีนาเขาจะทำไอ้ที่สุดจากการสอบแล้วก็ไอ้ที่เราสอบเองก็เรียนมันก็จะกลับไปมาลองทดสอบเองหรือจะทำให้ที่ทำเอาไว้ เนี่ยอาจจะเป็นการที่ต่อไปนี้ดูจ้ะคือจะได้ต่อเลยว่าเราคุณอาจจะเป็นเสียเอาเนาะอาลีมอร์ตุจะจัดการได้ที่จะได้มีนาคาราวะเช็คเกอร์ตัวนี้เอาละเป็นเช่าเราจะจัดการให้เราเป็นเชื่อความว่า ที่เกิดขึ้นเมื่อที่เราเข้าใจที่จะเกิดขึ้นที่สุดแล้วก็มันจะมาถึงเราได้ที่นี่ก็มาถึงที่ก็ตอบคำถามที่เราได้ที่มันมาถึงที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เราได้ที่เรา Alhamdulillah.